Պարոններ, այս անգամ գործարար Արցախ հաղորդաշարը անդրադարձել է հացի թեմային, առհասարակ հացի արտադրությանը, նրա պատրաստման գաղտնիքներին, որակին եւ սպառողների հետ այս պահին եմ հանդիպել, որոշակի դժգոհություններ են հնչել Պիթագորումից։ Նախ ուզում եմ իմանալ ձեր կողմից վերահսկողությունը այդ ոլորտում ինչպես է իրականանում։ Ուրեմն ասեմ, պատետավորման մասով կոնկրետ նորմատիվ իրական փաստաթղթի պարտավոր բան չի անցանում պատետավորվածած։ Իսկ եթե պատետավորվածած է, այդ պատետվածքի վրա պետք է նշել իմանալ, եթե պատետավորված չէ, ապա այդ խմբականակի ուղղությամբ թերթիկա ուղղությունը այդ խմբականակին։ Այսինքն ստեղ այդ մասով պարտադիր բան չէ, սակայն մեր նեզվարողների հետ բազմիցս մենք հանդիպումներ ենք կազմակերպել եւ եկել ենք այդ վերջնական եզրահանգման, որ հնարավորինս պատետավորվի իրացման կետում, որպեսզի ուսուցի արտաքին ճոներգործությունից։ Իսկ ինչ վերաբերում ընդհանրապես վերահսկողության մասով կոնկրետ հասարակական արտադրության շուկայում, ապա ասեմ, որ թե ստուգումների տարեկան ծրագրով եւ թե ընդհանրապես մեր պլանավորվածության համաձայն մենք տարեկան բազմիցս բացի ստուգումներից եւս մեկ նաեւ դիտարկումներ, որը եւս հանդիսանում է վերահսկողական գործառույթ։ Դիտարկման շրջանակներում մենք հացաբուտերի արտադրության ոլորտի հետ դիտարկում ենք, ապա մենք վերահսկում ենք players and leadership տանասին, ունկից մինչեւ վերջնական արտադրանք, այնուհետև նրանց իրացումը։ Այս պարագայում ունկի ներկայացող պահանջների համապատասխանում ենք մենք ստուգում, ինչպես նաև տեխնոլոգիական գործընթացը, ինչքան որ համապատասխանում գործող նորմատիվ իրավական փաստաթղթերի պահանջներին։ Բացի այդ, նաև մենք ծննդիշտանման միջոցով ներդրված անձանց հավաքցության հավաստան ներդրող այդ փաստաթղթերի ծննդիշտական դրական գործունեությունները, որ բույսում հասկացած են պատերազմական խախտաշինի, վերահսկողության իրականացում նաև այդ լաբորատոր փորձակումության արդյունքների վերաբերյալ, այսինքն մենք իրականացված վերահսկողական գործառույթներից նաև իրականացում են ներքին վերահսկողության սպեցիֆիկացիաս, այսինքն հանդեսավոր սուբյեկտները կոնկրետ անվարասան մասնագիտացված լաբորատորիաների հետ կնքված պայմանագրի շրջանակներում պայմանագրում նշված նաև բարբերականությամբ հենց ապրանքատեսակների փորձակումության ենթարկվում։ Այս ամենը ինքն թողածները քիչ առաջ ստանք մեր ազգագունակության կողմից կայացած անտեսանելի գործառույթներին շղթայեն, որով մենք փորձել ենք ոչ միայն ներերաշխություն, այլև ուտնենք այնպիսի մի համակարգ, որ ուզի ներքին բարբերաբար վերահսկողության ենթարկվի։ Այսինքն գնում ենք թերապևտական սուբյեկտի մոտ, պահանջում այդ փաստաթղթերը նախորդ ժամանակահատվածի, այսինքն փորձագիտական եզրակացություն, այդ ապրանքապսակի վերջնական արտադրանքի։ Բացի վերջնական արտադրանքից, այնտեղ նաև փորձակումության ընդառաջ ջուրը, որը տվողում է, ինչպես նաև ստուգում են մենք այդ ունքի համապատասխանության սերտիֆիկատ, համապատասխանության սերտիֆիկատները, որոնք ևս համապատասխանության ուժ ունեն։ Նկարագրում, բացի այդ, նաև սանիտարիգենիկ վիճակը ևս վերահսկվում է ներքին լաբորատորիաների կողմից, այսինքն լվացուկների արդյունքները ևս մեզ համար այդ սանիտարիգենիկ վիճակի հավաստման հաստատուկտի հանդիսանում։ Այսինքն բացի նաև որ մենք հաճույքն ենք իրականացնում վերահսկողության իրականացում, այս բացի նաև լաբորատորիան իրենց միջև կնքված պայմանագրի շրջանում վերահսկողության իրականացում։ Այներցիան հաճախակի են լինում դիտակցության մակարդակն է բացան, համ ավելի են զգաստան, ու կամ ասկամար թերությունների ավելի նվազագույն են գալիասս հասցում։ Բայց որ ասենք թերությունը չկա, իհարկե կան թերություններ, որոնք որ ուղղություն ենք նամուս կար ժամկետում դրան ուղղություն ինչպես եք այսօր գնահատում մեր հացաբուկերենի շուկայում ընդհանուր սանիտարահիգիենի վիճակը, եթե գնահատելու լինեք։ Եթե գնահատելու լինեմ, կարող եմ ասել ոչ միայն ես, այլ մեր դիտարկումների կամ վերահսկողական այլ գործառույթների արդյունքում գերազանց չի կարող ասել, որ մեր գնահատականը մեր ոլորտի առումով վերահսկողական տեսանկյունից տարբերում է որոշ ոլորտներից այն առումով, որ մենք պետք է ամենօրյա գնահատում իրականացնենք, այսինքն եթե ասենք օրինակ 6 ամիս առաջ կամ մի ամիս առաջ իրականացված վերահսկողական ակտիվներում մենք կարող ենք ասել, ես ասանքի որ հիմա լավ կլինի, ապա դա ճիշտ չի։ Մոտ ամենօրյա վերահսկողական գործառույթը պետք է իրականացնենք, ֆունդամենտալ կյանքի շուկան ամենօրյա ռիսկերի հավանականություն ունի։ Դրա համար գնահատական տակ այսօր, ապա ճիշտ չի, եթե մի գնահատական տակ։ Պետք է ամենօրյա գնահատական իրականացնենք։ Իմ կարծիքով մենք ինչ արտադրում ենք, մնացած արտադրողները այդ հացը չեն արտադրում։ Էդի կապված է տեխնոլոգիայից, է կապված է մեր գործունեության գաղտնիքներից։ Ինչ գաղտնիքներ են, եթե կարելի է ասել։ Գաղտնիքը ամբետը կապումի, այդ ինչով մենք արտադրում ենք, թե չկապումի, որ ուրիշը չկարանա նման հաց ստանա։ Ալուրը տեղական ալուր ենք օգտագործում, համ ստանում ենք պապետասպրեից, համ ստանում ենք էռնից, համ էլ պահարնում, որ ծորեն ենք տանում վերամշակում գորիս, ընդեից ենք ստանում, մի ալուրով չենք աշխատում, տարբեր ալուրներով, մենք հիմնականում մարդիկ տրանել են, ավանություն տալիս։ Մենք դիաբետիկների համար հաց ենք արտադրում, ոչ մենակ ալուրը դրա մեջ մտնում, ինքը երրորդ կարգի ալուրով, մեկ էլ սոլոդով, որը որ իրոք օգտակար է դիաբետիկների համար։ Սև հացի մասին ենք, սև հացի մասին ենք, հարուրդներում, պես ոտավոր հաշվարկով, դեն քանը օրական սպառում, ասել մի օրում ինչքան եք վաճառում, երբ մնացած հացը ինչ եք անում։ Բնակչությունը ընդհանուր հացի ոլորտում մի քիչ ինքը բարդ ոլորտ է, որովհետև համ իրար, ոնց ասած, կոնկուրենցիա մեծ է, էլի, այս ոլորտում շատ է մեծ, դրանից ելնելով խանութներում է հետ վերադարձած առաջանում, հետ հասնել վաճառվում է, մարդը գյուղերից գալիս են 20 հատով առնում, կես գնով։ Քաղաքից էլ մարդիկ կան, որ օգտվում են, թվում է, թե պատվան չկա էլի։ Բայց ասում են նաև, որ այդ հացը ավելի առողջան օգտակար է։ Դե բնական է, տաք հացը վնաս է, եթե հին հացն է հինա, ուրեմն օգտվի։ Վերապատրաստման ժամանակ ենք սովորել։ Այս հանցերի հասում եղել են բողոքներ։ Հիմնականում ոչ թե բողոքներ, այլ հակառակը։ Հիմնականում ասում եմ, որ շատ լավ, մաքուր աշխատանք եք կատարում, գոհ շնորհակալ են լինում, շատ քիչ բողոքներ լինում կամ ընդհանրապես չի լինում։ Իրո՞ք եք աշխատում։ Իհարկե, հացի այդ աշխատանքը միշտ պետք է սիրով կատարել, դրա համար մենք ևս սիրով ենք կատարում մեր աշխատանքը, ռեժիմը շատ նորմալ է։ Բաղադրությունը երևի նույնն է, բայց պահանջարկը մեծ է նրա պատճառով, որ բոլորն ասում են ձերն ավելի համով է և ավելի ուշ է այն փչանում, օգտագործում ավելի երկար, դրա համար է պահանջարկը ավելի երևի մեծ է։ Արտադրաբասը պես վերենի, տեսնա ես պամպաստային արդը։ Միշնատ ու ուսկյամը։ Երող։ Բորակը տորուս աշա։ Այլ որիշ լավասի հավագում չս մենաց հավագում։ Մեջ հավագում։ Իկ հացի մասին հիշկասի, հացուշ տղանուշ։ Հացը դեն խրեպ զովոտին հացի լավորակավ մենք ես մայակի։ Իկ հացե թավորում է Ես աշխատում եմ ես մշակույթի տանթատրոնի շենքում, հաճախ եմ գալիս ստեղից հազվանարում, որակը ուղատ չի լավ, հաճախոտների հետ վերաբերում են շատ լավ, որակը լավ։ Որ հազից եք օգտվում, սպիտակ։ Սպիտակ եմ փոքր հացերից եմ օգտվում, այն ամուսը, պատ չի։ Գողը, ես որակից գող եմ։ Փաթեթավորումից գողը, թե դժգողը, ասենք փաթեթավորումից շատ եմ դժգողում։ Չէ, փաթեթավորումից ես Սասունցի Դավիթ 56 շենքում նմակում, ընդդեմ Լեբզավոդի հացի մարուած չի։ Փաթեթավորած բերում են